الخامسة أن الله يغفر لأمة محمد في آخر ليلة من هذا الشهر kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe katika umma huu ummati Muhammad fi akhir laylatin usiku wa mwisho min hadha shahr ndani ya mwezi huu idha qamu bima yanbaghi ni wakati gani Allah anawasamehe pale ambapo watakapoyasimamia yale ambayo yanayotakikana kusimamiwa an yaqumu bihi fi hadha ash-shahr al-mubarak min as-siyam wal-qiyam katika mwezi huu mtukufu Ramadhani mwezi ambao uliobarikiwa katika kufunga yani simamia mambo ya kufunga na mambo ya kusimama na hii itakuonyesha kwamba ibada ya kusali kisimamo cha usiku salatu tarawih inaendana sambamba na ibada ya saum. Yaani mtu ukiwa unafunga halafu hauswali qiyamul layl ambao ni salatu tarawih, yani kana kwamba umeacha pacha kwa ibada ya funga. Bali ma'al asafi shadid, kuna watu wanafunga halafu hawaswali sala za faradhi. Hawa ndio hawana funga kabisa. Kwa sababu kama walivyokubaliana na washioni, tarikus sala kafir. Tarikus salatu kafir. Anayacha swala ni kafiri. Kwa hiyo hakuna saumu ya mtu ambaye asiyeswali, sababu atakuwa anaswali akiwa hana sifa za, atakuwa anafunga hana sifa za funga. Tafadhulan minhu subhanahu bitawfiyati ujurihim inda intihai amali. Jambo hili la kusamehewa waliofunga katika umati Muhammad usiku wa mwisho Ramadhani ni fadhila tu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wametekeleza yale ambayo waliokuwa wanatakiwa kuyatekeleza, kwa wanalipo ujira wao inda intihai amalihim, pale ambapo wanapomaliza matendo yao, pale ambapo wanapomaliza matendo yao. Fa innal amila yuwaffa ajrahu inda intihai amalihi, hakika mtendaji mfanyakazi hulipo anapomaliza kazi zake. Waqad tafaddala subhanahu ala ibadihi bihadha al-ajri min wujuhin thalatha, na Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake ujira huu au malipo haya kutokana na sura tatu. Al-wajhu al-awwal, sura ya kwanza, annahu shara'a lahu min al-a'mali salihah ma yakunu sababan li maghfirati dhunubihim wa rifa'ati darajati. Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea waja wake matendo mema, yale ambayo yatakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yao na kuinuliwa daraja zao. Walaula annahu shara'a dhalika ma kana lahum an yata'abbadu lillahi biha, na lau kama Allah asingewekea hilo isingelikuwa wao, yani isingelikuwa wao yafaa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hilo. Yani kama Allah asingetuwekea ibada ya saumu na ibada ya qiyamul layl na mfano wake ibada ya kutafuta laila, sisi tusingeweza kufanya ibada hii. Kwa nini? Fal ibadatu la tukhadhu illa min wahyi Allah ila rasulihi, ibada haichukuliwi sehemu yoyote isipokuwa ndani ya wahyi wa Allah uliokuwa unakwenda kwa mtume wake. Walidhalika ankara Allah ala man yushari'una min duni, kwa sababu hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewakataza wale ambao wanaoanzisha sheria kinyume na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'ala dhalika naw'an min ash-shirk, na Allah kaifanya hiyo ni aina ya shirki. Qala subhanahu am lakum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah, hivi nyinyi mna washirika ambao wamekuanzishieni hii dini, wamekuwekeeni hii dini kinyume na ile ambayo aliyoitolea ruksa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hiyo dini. Inna dina inda Allah al-Islam fa ghayra dini Allahi yabighun walahu aslama man fi samawati man fi al-ardi ta'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Hakika dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu, ambayo ndio dini aliyoiruhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yote atakayetaka dini isiyokuwa ya Uislamu hatakubaliwa nayo na siku ya kiyama akhira atakuwa katika watu wenye hasara. Hii ni wajibu wa kwanza, kwa sababu jambo hili ameliweka Allah na Allah akafanya hiyo kuwa ni sababu ya wewe kusamehe madhambi yako, basi ndio maana jambo hili limekubalika. Lau kama lingekuwa limewekwa na mtu mwingine singelikubalika. Kwa wewe mfungaji, unapofunga fahamu ya kwamba saumu imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, haikuwekwa na mtu mwingine, imewekwa na Allah subhanahu. Wajhu wa pili, annahu waffaqahum lil'amali salih wa qad tarakahu kathiru minan nas. Ujira unapewa wewe uliofunga, unapewa kwa sababu Allah amekuwafikisha wewe kufanya matendo haya mema ndani ya mwezi wa Ramadhani, ambao matendo haya hawakuwafikishwa watu wengi. Kuna watu ukifika mwezi wa Ramadhani anadanganya nafsi yake, anakwenda kwa daktari anamwambia niandikie dawa za madonda ya tumbo, nipe cheti kinachoonyesha siwezi kufunga, au tu nafsi yake inadhoofika kutokana na kwamba tayari amekosa taufiki, anajikuta anadhoofika na anashindwa kufunga. Wapo watu wenye kuumwa, maradhi yao yanachachamaa katika miezi mingine, akifika mwezi wa Ramadhani Allah anaondoa yale maradhi au anayapunguza, wanakuwa na uwezo wa kufunga siku nzima na mwezi mzima. Lakini ukisha mwezi wa Ramadhani Allah anayarudisha yale maradhi, hawezi kukaa bila kula. Hapo watu aina hiyo. Kwa kuwa wewe ni miongoni mwa watu wanaoweza kufanya matendo haya ya saumu ndani ya mwezi wa Ramadhani, hii ni taufiku min Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu Allah amekuwafikisha wewe ni katika watu wenye kuweza kufanya matendo haya mazuri, basi Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kupe ujira uliokuwa mkubwa ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Walaula ma'unatullahi lahum wa tawfiquhu ma qamu bihi. Lau kama si msaada wa Allah na tawfiqi yake, wasingeweza kusimamia jambo hili. Falillahi alfadlu wal minna bidhalik. Fadhila zinarudi kwa Allah kwa jambo hilo. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil'imani in kuntum salihin. Hivi yamunnuna alayka an aslamu, wanakuja kujifadhilisha kwako wewe na kujitukuza eti kwamba wamesilimu. Qul la tamunnu alayya islamakum, sema ye Muhammad msije mkajisifia kwangu mimi uislamu wenu. Huu uislamu ni sababu ya nyinyi kulipwa pepo. Kwa hiyo hakuna nafasi ya mtu yoyote kuja kusema ila sisi ungelingania watu wawili tu au watu watatu. Bila sisi kuwa katika Uislamu, Uislamu singepata nguvu, singepata watu kwenda kupigana jihad. Bila sisi wewe usingepata watu kutoa sadakati na mfano wake na zakawati na mfano wake. Bila sisi wewe usingepata watu kufunga. Bila sisi wewe usingepata watu kwenda haji. Yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Bali Allah ndiye anayejifadhilisha juu yenu kwa yeye kukuongozeni kuwa waumini wa Islam in kuntum sadiqina, ikiwa nyinyi ni waumini kweli. Ikiwa nyinyi ni wa kweli katika haya ambayo mnayafanya. Haifai kwa Muislamu kujifadhilisha, kujisifia kwamba mimi nimefunga, mimi kadha. Mimi ndio Muislamu safi, mimi kadha. La. Bali Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anatakiwa, yeye ndio ana haki ya kujisifu na kujifadhilisha juu yetu kwa kule kutuongoza sisi kuwa waislamu. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tunamshukuru Allah kwa neema zilizokamilika, Allah ambaye ametuongoza sisi kwenye huu Uislamu. Tusingekuwa ni wenye kuongoka lau kama asingetuongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wamesoma lakini wanavaa msalaba na kuitakidi ile jumlisha ndio Mungu. Ni watu ni maprofesa katika elimu za kidunia, wataalamu wajenzi wa mambo mbalimbali ambayo yanaofanya ulimwengu uende mbele, lakini Allah kamfunika, amekosa hidayah. Kul hidayatun min Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, hakika wewe Muhammad humuongoi unayempenda kuongoka. Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza anayetaka aongoke. Hidayatu tawfiq, hidayah ya tawfiq ambayo hawezi akaipata hii sio kwa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha. Hii ni wajihu wa pili. Wajihu wa tatu, annahu tafaddala bil ajri al-kathir, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa fadhila mja huyu ujira uliokuwa mwingi, fadhila za ujira uliokuwa mwingi. Alhasanatu bi ashri amthaliha, jema moja sawa na mema 10 mfano wake. Kwa jema moja unapata mara 10 yake, ila 700 dhaifin, ila adhafin kathira, paka mema 700 na zaidi yake. Fal fadlu min Allah bil amali wa thawabi alayhi. Fal fadlu min Allah bil amal, kwa fadhila zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo, na thawabu pia zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, bulughu Ramadan ni'matun kabira ala man balagahu wa qama bihaqqihi birruju'i ila rabbihi min ma'siyatihi ila ta'atihi wa min alghaflati ila dhikrihi wa min albu'di anhu ila alinabati ilayhi. Mtu kuupata mwezi mtukufu Ramadhani ni neema kubwa. Tumezika wengi sana, tumezika wengi, tukiangalia tangu tuna kula Eid mpaka leo, bali wengine ni katika ndugu zetu, jamaa zetu, bali wengine tukiwa ni waumini wenzetu, tena namba moja wenye kuongoza katika uhudhuriaji na uendeshaji wa shughuli za msikitini kwetu, bali wakiwa kama rams min rumuzi hadha almarkaz. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamahum, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala awahurumie. Allah amewachukua hawa na ametuacha sisi. Inawezekana ikawa Ramadhani hii ikimaliza usipate Ramadhani nyingine, ikija Ramadhani nyingine tukakuwa hai wakahadithia haya, wewe ukiwa hapo kazaro umepumzika, shughuli za dunia kwako zimeisha. Hakuna kufunga kule kazaro, hakuna kuswali kule, hakuna kutoa sadaka kule, hakuna kutoa zaka wala kwenda haji, hakuna. Kule ni yale uliokuwa ukiyafanya. Miongoni mwa yale yanawasaidia wale ni hizi saumu zetu, ni hizi saumu zetu. Kwa hiyo kuipata Ramadhan ni neema kubwa kwa yule ambaye atakayeweza kuingia katika Ramadhani na akafanya yale ambayo yanastahiki mtu kuyafanya ndani ya Ramadhani. Nini kinastahiki wewe Muislamu ukifanya ndani ya Ramadhani? Kwanza kabisa, mrejee Mola wako kwa kuacha maasi yako. Maasi ni mengi sana. Mrejee Mola wako kwa kuacha maasi, uende kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi tumeghafilika, tuache ghafla, tutoke kwenye ghafla, tutoke kwenye mughafala kughafilika, tuende kwenye kumtaja Allah. Hebu mkumbushe nafsi yako, hata ukija kusali usitoke isipokuwa umesikiza labda kalimatu irshadia ya imam, baada ya kalima chukua hata msahafu, soma Qur'ani walau hata mistari miwili mitatu, peji moja, jilazimishe. Hata kama umesahau, hapana, umetoka mlangoni hapana, chaka chukue msahafu kidogo nisome, soma kidogo, nenda. Baada ya saa nyingine soma hata peji moja, nusu peji, yani karatasi moja, upande moja wa karatasi, nusu, robo, theluthi, soma hata aya moja, aya mbili, aya tatu, mradi kwamba utoe ule mughafala, kule kughafilika, uondokane nako, uingie katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ulikuwa huna tabia ya kufanya adhkari baada ya sala, fanya adhkari baada ya sala, baki msikitini walau kwa dakika tano na mzukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika shughuli yako sikiza mawaidha, weka Qur'ani katika duka lako, eh, ofisini kwako weka mawaidha, weka Qur'ani, weka adhkari. Jitahidi uwe ni mtu miongoni mwa watu wenye kutoa sadakati. Hata kama ni baba mtu mzima miaka 30 40, toa hata sadaka shilingi 100 100, toa 100, changa chenji 100 100 100 1000 100 100 100, toa, uzoeshe moyo wako katika kheri ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Rejea kwa Mola wako, ache maasi. Kadhalika pia mrejee Mola wako kwa kutubia, yahudhurishe madhambi yako, tubia kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Anasema mshairi, ya dhalladhi ma kafahu dhambu fi rajabin qad asa rabbahu fi shahri sha'bani laqad adhallaka shahru siyami ba'dahuma fala tusayyirhu aidan shahra siyani watlul qur'ana wasabbih fihi mujtahidan fa innahu shahru tasbihin wa qur'ani kam kunta ta'rif mimman qama mimman sama fi sarafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani afnahumul mautu wastabqaka ba'dahumu hayyan fama aqrabal qasi min ad-dan fama aqrabal qasi min ad-dan. Allahu akbar. Ya dhal ladhi ma kafahu dhanbu fi rajab, ewe ambaye hazija kutosha dhambi ulizozifanya mwezi miwili iliyopita katika mwezi wa Rajab, kabla ya Shaaban. Rajab ulikuwa unarindima kwenye madhambi, hazija kutosha hizo. Hatta asa rabbahu fi shahri sha'bani, mpaka ukamuasi Mola wako wewe katika mwezi wa Shaaban, na Shaaban ilipoingia pia ukamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema laqad adhallaka shahru sawmi ba'dahuma, umekwisha kufikia mwezi wa funga baada ya miezi hiyo miwili. Fala tusayyiruhu aidan shahra asiyani, usiufanye pia mwezi wa Ramadhani ukawa ni mwezi wa maasi. Si Rajabu tu, bali kabla ya Rajab Safar, ha, kabla ya Safar Jumad al-akhir, Jumad al-thani, Rabi'u al-akhir, Jumad al-akhir, Jumad al-ula au al-awwal, Rabi'u al-akhir, Rabi'u al-awwal, na kuendelea katika miezi mingine huko nyuma ambao ni Safar, Muharram, Dhulhajj, Dhulqa'dah, Shawwal. Kuanzia Shawwal na mwasi Allah mpaka mwezi wa Shaaban. Sasa mwezi wa Ramadhani umeshaingia, usiufanye na wenyewe kuwa ni mwezi wa maasi. Watul Qur'ana wasabbih fihi mujtahidan, mwezi wa Ramadhani isome ndani yake Qur'ani na umsabbihin Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani mujtahidan. Vitu vyote vinahitaji jitihada. Kusoma Qur'ani si jambo dogo. Mwezi kusana tasoma baadaye, iko wapi? Kila ukiutafuta msafu uone na huko mbele yako hapo. Mzito kweli kweli kuliko kilo 200. Yaani tuseme hapa sote tuseme baadaye tutasoma Qur'ani. Unaweza katia nia, kiingia msikitini hautokumbuka Qur'ani. Unaweza pia ukaikumbuka Qur'ani lakini ukashindwa kuifuata. Unaweza ukaifuata ukashindwa kuibeba. Unaweza ukaibeba ukafunua hivi ukajikuta umefunika muondoka zako. Haujui kitu cha kufanya uondoke. Lazima annasu yajtahidun fi hadha. Ni jambo la taa, nahitaji juhudi. Fa innahu shahru tasbihi na Qur'an. Hasa mshairi, hakika mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa tasbihi na ni mwezi wa Qur'an. mwezi wa tasbihi kumtaja Allah, kumsabihi Allah, mwezi wa dhikr, mwezi wa maghfira, kumwomba Allah msamaha sana. Tusijisahau jamani, tuna madhambi na kufa kupo, na Allah atawalipa waja, in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran. Ikiwa ni khairi umefanya utalipwa khairi, na ikiwa ni shari umefanya utalipa shari. Tusisubiri baadaye watu wakuelezee kama alikuwa na mtu wa khairi bwana, au batimami kufa kabla hajatubia alikuwa mtu mbaya sana, alikuwa haswali wa maila dhali. Subiri huko, huu ni mwezi ambao umewekwa rasmi ili waliojisahau wakumbuke, wajidiriki, wajiwahi. Kam kunta taarifu mimman sama fi salafi, wangapi ulikuwa unawajua waliokuwa wakifunga na wewe katika watu waliotangulia ambao washakufa, ndugu zako, wazazi wako, baba yako, mama yako, mjomba wako, kaka yako, rafiki yako ambaye unafanya naye shughulini hapo sokoni, ofisini, na ulikuwa ukiandama na yeye anafunga, ukiandama kufungua na yeye anafungua, ni wangapi? Wengi. Mimbaini ahali, katika ndugu, wajirani na majirani, waikhwani, ahali kwa maana ya watu wa karibu kama vile mke na mfano wake, wajirani na jirani, waikhwani na ndugu wa kawaida. Afnahumul mautu, kifo kimewamaliza, kifo kimwachukua, shughuli yao imekwisha. Man mata qamat qiyamatuhu wantakala min dari al-amali ila dari al-hisabi, aliyekufa kiama chake kimeshasimama, ameshahama katika nyumba ya matendo ya wafungaji, watoa zaka, watoa sadaka, wasaliji, sala za faradhi na tarawehe na mfano wake, amekwenda katika nyumba ya malipo, alipo kwa kila chokoa kifanya. Afunahumul maut, kifo kimewamaliza, kimewachukua. Wastabqaka ba'dahum, Allah amekubakisha kama mtihani kwako baada yao, akuone utakuwaje. Amewafanya wale waondoke, shughuli zao zimekwisha, imebaki kwako wewe. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lilhayy watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Allah anawaja wenye akili, inna lillahi ibadan futana, Allah anawaja wenye akili. Talaku dunia wa khafu alfitana, wameacha dunia wakaogopa fitna, mitihani ya dunia ni mingi. Nadharu fiha falamma alimu, wameangalia dunia walipojua, anna laysat lilhayyin watana, kwamba hii si sehemu sahihi ya mtu aliyekuwa hai kufanya mambo kwa kutarajia kwamba ataishi milele, au afanye maasi kwa kutarajia kwamba hatuadhibiwa. Jaaluha lujata, wakafanya kuwa ni bahari au mto au ziwa. Tunavukaje kwenye hili ziwa, kwenye huu mto au kwenye hii bahari? Kwa sababu wana akili, ittakadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ili uvuke ziwa utoke hapa mathalani uende upande wa pili, utavuka kwa kitu gani? Lazima utengeneze safina. Safina ya wakaazi wa hapa duniani ni matendo yaliyokuwa mema, kama una akili. Kwa wakatengeneza safina ya matendo mazuri, kwa hiyo matendo yale mazuri yakawavusha wakafazao. Sisi tunasema haya tunayasema, wao wako wanakula matunda yao ambao waliyatengeneza kwa juhudi. Walisoma sana Qur'ani, walifunga sana, waliswali sana sala za faradhi kwa wakati, bali wakasimama qiyamul laili, bali wakatoa sana sadakati, bali wakaunga udugu na wakawatii wazazi, bali wakawa ni wenye kuishi vizuri na majirani, wakawa ni wenye kuishi vizuri na wake zao na watoto wao, wama ila dhalik, hao walipotangulia wakayakuta mazuri yao na mema yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afnahumul mautu wastabqaka ba'dahumu hayyan fama akraba alqasi min ad-dar, hayyan fama akraba alqasi min ad-dar. Yani mshairi huyu anataka kusema ni namna gani mtu wa mbali huwa anakuwa karibu zaidi kuliko wa karibu. Yani wewe unadhani kwamba utakufa baada ya miaka 25, 30, 40 au wakati mwingine hata hiyo 40 unaona ni michache, unasema mimi nitakufaga tuko mbele mbele, sio sasa hivi. Unaweza kufa baada ya saa moja au dakika 10 au dakika 20. Yule ambaye anahisi nitakufa kesho akawa ana matamanio ya kufanya mazuri mengi, yeye akaishi muda mrefu. Ukifahamu haya maneno utakuwa na ni mtu akimbilia mambo ya khairi. Aqrab al-qasim min ad-dan, ni namna gani wa mbali huwa anakuwa karibu zaidi kuliko wa karibu. Kwa hiyo entabi, zinduka ayuhal muslim. Ikiwa leo ndio siku ya kwanza ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ikiwa leo ndio siku ambayo wewe umeanza saumu yako ya kwanza, basi unatakiwa uzinduke ili uweze kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. اللهم اقذنا من رقدات الغفلة ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقلة وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة واغفر لنا ولوالدينا والجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم الله سبحانه وتعالى أتوامشي كوني هو سنجيزي هو وكغفليك كذلك بيا أتوافقشي kutengeneza na kuwekeza katika uchamungu kabla ya kuhamishwa na kufishwa kutoka hapa duniani. Yani tuwekeze uchamungu, hiyo ndio zadi yetu na mzigo wetu ambao tutakaosafiri nao siku ya kuondoka hapa duniani. Tunaomba Allah Subhanahu wa ta'ala turizuku kuvuna wakati huu, wakati natakiwa tuvune. Kuna watu Ramadhani itapita tu pop kufumba na kufunga, imeisha. Hakusali tarawehe, hakutoa sadaka. Inawezekana sala za faradhi zenyewe zilikuwa mtihani kwake, wama ila dhalik, imepita. Allah tusamehe sisi na wazazi wetu waliokuwa hai na waliokufa na Waislamu wote kwa rehema zake, yeye arhamu arrahimin. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Na kama kuna mtu anasali aulize ili tu simamishe darasa. Ndani ya dakika 9 ifike na dakika 15, dakika 5 tu inshallah. Na ndio Ramadhani yake ya kwanza au Ramadhani yake anadaiwa? Ndio hii ya kwanza. Kwa hiyo maana atakula kwa sababu ya ujauzito. Mzigo wake mwenyewe atalipa baadaye. Kwa maana ale kipindi hichi atajifungua, akishajifungua atanyonyesha, katoto kakishakuwa kuwa kidogo atapata nguvu ya kula, ya kufunga. Atafunga, atalipa tu, haina shida. Sababu ujauzito miongoni mwa sababu zinazomfanya mtu asifunge, ikiwa kwamba kwa kule kufunga ima atadhurika yeye au atadhurika mtoto wake aliyoko tumboni. Na Naam, swali lingine. Naam, zika. Hairuhusiwi. Yeye mwenyewe mke akalipe. Kufunga, yani anakusudia. Funga, afunge mwenyewe. Afunge mwenyewe na. Ni mzigo wake yeye mwenyewe. Ni muda ambao anaweza kufunga, lazima hakuna kufungiana. Hakuna kufungiana. Na. Sasa kama ni vibaba hapo, kiwa wewe kama mume wake, kwa sababu mke yuko nyumbani, utatakiwa umlipie, kwa sababu wewe ndio msimamizi wake. Ama kama ni saumu, ana uwezo, anatakiwa mwenyewe. Na hatuhami kwenye vibaba mpaka mtu awe hana uwezo wa kufunga. Kibaba kinakuja kipindi ambacho mtu hana uwezo wa kulipa. Ha? Mba vibaba yalikuwepo zamani, lakini baadaye yalifutwa. Zamani ilikuwa una khiari, hata mwezi Ramadhani ilikuwa una khiari, ufunge au lipe vibaba. Hiyo ishafutwa. Na naam. Nadhani tuishie hapa. Naktafi bihadha. Allahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.